ایشیا جی پیشتر کتو کمپاؤنڈ داخل بے بے منتئی جام تلاشیا گرین ایشیا چھ پیشتر کتو کمپاؤنڈ داخل بے بے منتئی جام تلاشیا گرین